Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 stycznia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szefowa Komisji Europejskiej uspokaja Polaków na Wyspach, że po Brexicie ich sytuacja się nie zmieni. Jest już gotowy projekt zmian przepisów o bezpieczeństwie na drogach. Prowadzimy pierwszeństwo dla pieszych już w momencie wejścia na przejście dla pieszych, czyli wtedy, kiedy pieszy będzie oczekiwał. Trwa głosowanie w plebiscycie z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Sytuacja obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii nie zmieni się po Brexicie, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Pytana o sytuację milionów Polaków przebywających na Wyspach, jak zaznaczyła w rozmowie z TVP Info, podobnie rzecz ma się w przypadku Brytyjczyków mieszkających w Unii. W podobnym tonie wypowiadają się polskie władze, mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Uspokajamy wszystkich przedsiębiorców i obywateli, że do końca 2020 roku sytuacja się nie zmienia. Jesteśmy w tak zwanym okresie przejściowym, gdzie Wielka Brytania i relacje i gospodarcze, i obywatelskie pozostają na tym samym poziomie i w taki sam sposób realizowane są jak w czasie, kiedy Wielka Brytania była członkiem Unii Europejskiej. Przed nami trudny rok, mówię nami, Europejczykami. Chcielibyśmy zakończyć go podpisaniem umowy z Wielką Brytanią w zakresie swobody świadczenia usług, swobodnego przepływu towarów. Okres przejściowy po Brexicie można będzie przedłużyć, ale władze w Londynie już zapowiedziały, że nie będą o to prosić. Kierowcy będą mieli obowiązek zmniejszenia prędkości przed przejściem dla pieszych i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na pasach lub na nie wchodzi. To jedno z nowych rozwiązań, które chce wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury. Dziś resort przedstawił projekty zmian przepisów o bezpieczeństwie na drogach. Nowe regulacje zrównują też dopuszczalną prędkość pojazdów w terenie zabudowanym. Ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę będzie obowiązywać przez całą dobę, zaznaczył wiceminister Rafał Weber. Dzisiaj prędkość między godziną 23 a 5 rano w obszarze zabudowanym, ta maksymalna prędkość to 60 km na godzinę. Jesteśmy jedynym krajem, który ma tutaj wprowadzone takie zróżnicowanie. W tym projekcie chcemy ujednolicić tą prędkość, uspokoić ten ruch, wytonować i objąć maksymalną prędkością w obszarze zabudowanym całą dobę. Projekt przewiduje też zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym. Ministerstwo zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie od lipca. Jeszcze tylko do północy można głosować w plebiscycie z okazji 95-lecia Polskiego Radia. To słuchacze zdecydują, które z 95 piosenek wskazanych przez dziennikarzy muzycznych jedynki, dwójki, trójki i czwórki znajdą się na specjalnej jubileuszowej płycie Polskiego Radia. Do głosowania zachęca dziennikarka muzyczna jedynki i czwórki Ula Kaczyńska. Tutaj mają Państwo rzeczywiście 95 kompozycji starannie wybranych i wyselekcjonowanych przez dziennikarzy muzycznych Polskiego Radia. Piosenek, które w pewnym sensie i oddają ducha epoki, i oddają klimat radia. Państwa zadaniem jest wybrać te swoje najukochańsze. Do dzieła, drodzy słuchacze, wybieramy te piosenki, które są nam najbliższe. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone jutro, m.in. na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, kilka minut po 10:00. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. W Plus Lidze grają aż mimo, aż wióry z parkietu lecą. Przedostatni MKS Będzin gra z trzecią w tabeli Iskrą Bełchatów. Faworytę wskazywać chyba nie trzeba. W pierwszym secie bełchatowianie wygrali 25-17. W zakończonym już meczu Indyk Pola ZS Olsztyn 0-3 przegrał ze Streflem Gdańsk. Była to ósma ligowa wygrana gdańszczan w tym sezonie. A skoro o siatkówce mowa, to przypomnę informację dnia dotyczącą rywali reprezentacji Polski na letnich igrzyskach w Tokio. Biało-czerwoni w grupie zmierzą się z Japonią, Kanadem, Iranem i Wenezuelą. W grupie B zagrają Brazylijczycy, Amerykanie, Rosjanie, Argentyńczycy, Francuzi i Tunezyjczycy. Turniej siatkarzy potrwa od 25 lipca do 8 sierpnia. W Ekstraklasie koszykarzy na dzisiaj zaplanowano jedno spotkanie 19 kolejki. PGS Płynia Stargard wygrała z Streflem Sopot 78-69. To ważna wygrana, przekonywał Mateusz Kostrzewski ze zwycięskiej drużyny. To był taki mecz jakby playoffowy, kto wygra, będzie bliżej tych playoffów. Wiedzieliśmy, że musimy zrobić

Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Zaczynamy końcowe odliczanie na 12 klasyka. Antonio Vivaldi, Presto, Jelonek. Czasem serce się kroi, kiedy trzeba skracać utwory. Antonio Vivaldi, Presto, Jelonek, dziś po 6 tygodniach z 11 na 12. 1983 notowanie listy przebojów programu trzeciego, końcowe odliczanie. Na 11 United Colors of Armageddon, wersja na żywo, Laocze. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jest.

Gotowe życie, Artur Rojek dziś na miejscu siódmym. Zespół Red Box będzie niebawem, przeczytałem to przed listą, już na 5 koncertach w Polsce, a u nas dziś na 6. Red Box na miejscu 6. I teraz spoglądam na listę i przecieram oczy, bo pora już późna. Tyle było listów, tyle było dyskusji na temat nowej produkcji tego zespołu. A tu proszę, 25 pozycji w górę z 30 na 5. Pearl Jam. Confusion is too commotion. What love is?

Naprawdę myślałem, że to gdzieś będzie pierwsze miejsce listy przebojów, ale niestety nie, tylko na czwartym Freddie Mercury. Pierwsza trójka przed nami i mam nadzieję, że jeszcze zdążę z życzeniami dla Przemka z Dopiewa, bo pan się naczekał. Wszystkiego najlepszego, panie Przemku, z okazji urodzin, dużo rock'n'rollowego życia i dla pana miejsce trzecie, Heavenly Cigarettes After Sex. Heavenly, Cigarettes After Sex po 23 tygodniach, dziś na miejscu trzecim. W 1983 notowaniu pełnym niespodzianek 17 utworów spadało, 6 tylko do góry i 6 tak jak przed tygodniem. Aga z Krakowa też wyraża swoje zdumienie, że Freddie poza podium. No cóż, tak to bywa. Na czwartym Freddie Mercury, na trzecim Cigarettes After Sex. I jeszcze dwa utwory nam zostały w 1983 notowaniu. Teraz miejsce drugie. It Can Never Be The Same. Wersja koncertowa zespół The Cure.